जाने क्यों बेईमान मेरा ही आईना मुझे पहचाने ना क्यों लगे आज खुद से ये पहली मुलाकात है चमकीला सूरज तो है उठा फिर भी क्यों हर चेहरे पे लगे बैरी ये जमीन दीवारों के बिना दीवानी खुद से खफा है सारा जहां नाराज है नाराज है हाँ, मन के गहरे से कमरों में ढूंढा तो मिले भोले से दरवाजे ओ खोला तो दहलीज पे खड़ी थी सुबह की किरने हो भूल गई बह गई सारी सियाही भोली है मुस्काने उड़ा मन हवा बन पहचाने ना सरहदे हैं सांझा सनूरे सांझिए रहमते हम जुदा तो ना थे वही गमों से वही खुशी से है दोस्ती एक सी है जिंदगी यारा हम नहीं अजनबी अजनबी तो हम नहीं घर के सीने में ये दिल तो है वो ही यारा हम नहीं अजनबी अजनबी तो हम नहीं मिट्टी से सब बने वो ही सब या हम सब हम ना सही यारा इस समय पे ही हो जन्नत ये तो चाहे हम सभी सब एक आज एक जा जस बात साथ हाथ मिल बात प्यार का ये सौगात वक्त फेंकने का हथियारों को वक्त गिराने का दीवारों को एक औजार जो अंधेरे को कर दे रोशन और सिर्फ प्यार हो कुछ क्यों सवाल जब मिलते ही जवाब मेरे यार क्यों ना बड़े जिंदगी में प्यार जीले आज क्यों है सच से अनजा क्यों है हम सब में एक जान है सब पहले इंसान है यारा हम नहीं अजनबी